Café 98.6. Je t'aime ta couleur café. Capriccio. Rádió Café 98.6. Klasszikus zenei kávészója. Minden kedden este 10-től. KLF is gonna rock ya. Station. Ez itt a Rádió Café 98.6, hölgyeim és uraim. Ördög jó volt az elmúlt pár perc. Ez az egy óra, de most a következő óra ismertetése. 19-20 óráig a következő programokra számíthatok itt a Rádió Café 98.6-on. Koncertek, nem csak ma estéje. Valamint moziműsor. TV-műsor. Benne interjú Hajós Andrással. A ma este induló úgynevezett tévéműsoráról. A késő este Hajó Andrással című tévéműsorról, aki kell mondjam, Pring, Viaszat 3. Pring. Esti mese is lesz. Címe? Hogyan keletkezett a gomba? Na. A rádió ma este is holnapi műsorai, mint a megszokott természetesen az óra végén. Valamint? Foci. És ezzel kezdünk, gyerekek. A futball mindenek felett. Mi történt azokban a ligákban, ahol játszanak bajnoki labdarúgó mérkőzéseket a hétvégén, tehát kivéve a Bundesliga és a magyar bajnokság, a világvezető bajnokságai. Jelesül, kezdjünk rögtön. Szaladjunk bele? A Sipsz után. Szaladjunk bele. A Premier League-gel, ahol a 21. fordulót játszották, mégpedig a következő fontosabb eredmények születtek. No hát. Leicester City, Chelsea 0-4. Ez szép kis szórás lehetett, ezt nem láttam. Egy duót ütött a Hasselbank. Igen. Utána a Mutu is betalált, majd végül a lefolyás előtt Baba Járó. Micsoda mázlia van a Jimmy Floyd Hasselbanknek, hogy megint megsérült Crespo, ugye? Tehát az, igen. Még mindig játszhat a kezdőben. Örökre is kettőt lő. Hogy dühönket az Abramovics, nem? Tehát, hogy vettem egy új csatársort, és mindig ez a régi, öreg Jimmy Floyd Hasselbank játszik itt. Az örök rangadó Manchester United Newcastle United 0-0-as unalmas döntetlenne végződött. Hát viszont azért elég erős meccs volt. Igen. Arsenal Middlesbrough már nem ennyire, 4-1. Ugye, hát ez nagyon szép meccs volt. Papírforma. Igen. A Leeds kikapott otthon is. Szokás szerint. Tottenhamtől ráadásul. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag végleg elvágta magát a bennmaradástól is szinte. Viszont nem így a Liverpool, amelyik ismét nyert, miután leütött a Chelsea-t hétközben. Az állás, az első az Arsenal. Bár ő egy meccsel többet játszott. A második a Manchester United. Harmadik a Chelsea. Negyedik a Charlton Athletic. Ötödik a Liverpool. És a hatodik Dodi Al-Fayed. És a Fulham. Bizony. Kieső helyen a Wolverhampton, mert senki nem tudja kimondani. A Leeds United, mert nem úgy sikerült a szezon. És a Leicester City. Valamint azt hiszem a Portsmouth is, ugye? Mert négyenesnek ki. De hogyha nem hárman, akkor ide megváltoztatják, és négyen fognak kiesni. Ugorjunk. Primera División. Valencia. Albacete Valencia 0-1. Real Sociedad, Real Madrid 1-0. Kárpin, bizony, betalált a 64. percben. Betis, Malaga 3-0. És mit csinált a Barca? 3-0-ra nyert a Zaragoza ellen. Nyert otthon. A Barca! Micsoda meglepetés! Még a Depor X-elt, az élcsoport és a kieső. Valencia. Real. Valadi. Depor. Egyik. Villarreal. Nem igaz, mert az Atletico Madrid ugye a tegnap esti győzelmével a negyedik helyre ugrott. Bizony, a hatodikról. Micsoda ugrás. BL-térő helyre. Nem úgy a Barcelona, neki nem sikerült a nagy ugrás. És ezzel még mindig a hanyadik helyen tanyázik? A hetedik helyen tanyázik. Bizony. Kiesők már, szinte majdnem biztos kieső. Murcia 12 ponttal. Espanyol 14 ponttal. És Zaragoza. Bár ott még nagy a küzdelem. Hát igen. De a Celta Vigo az érdekes, mert ugye, ha jól tudom, ő a BL-ben még érdekelt, és hát ezért nem olyan szép dolog utolsó, hátulról a negyediknek lenni. Eldörült a startpisztoly a Serie A. Bizony. Nevezhetjük már tavaszi fordulónak? Azt hiszem ez az utolsó. Az utolsó vagy utolsó előtti téli forduló. Ez még téli forduló. Serie A-ban, de mindegy. A Chievo 0-0-át játszott az Udinézével. A Lazio kikapott otthon a Bressától. Di Biagio, Luigi Di Biagio 5. percben lőtt góljával, ezt küldjük ezt a gólt Rafael Lászlónak, aki a gyakorlatilag az azonosság igaza hasonlít, úgy játéktudásban, mint kinézetben, a nagy népszerű Di Biagio-hoz. Igen, Milani, Regina, Kaká kétszer vágott, Pirlo egyszer, 3-1. Idegenben győzött a Juventus a Sampdoria ellen. És idegenben alul maradt az Internazionale. A Parmával szemben. Viszont a Róma szintén idegenben megverte a Perugiát. Így tehát az állás. Róma, Milán, Juventus, Inter, Parma. Kieső helyen az Ancona, az Empoli, a Lecce. Ennyi volt, illetve annyi van még a focihoz, hogy azt hiszem három helyet előre ugrottunk a FIFA labdarúgó bajnokság ranglistáján, ezt olvastam a múlt héten. Hatot! Igen, a lottár miatt. Lényeg az, hogy már 28. A világ 28. legjobb bajnoksága az NB1. 28. Igen, a világ 28. legjobb bajnoksága az NB1. Örüljünk ennek? Szerinted? Hát ha világ, érted, mégis 160 ország, szóval azért még mindig az első harmadban vagyunk, vagy első ötödbe, úgy mondhatnám. Hát igen. Én nem örülök. Miért? Mert keves, vagy sok hallom a számot, tehát 28 az sok szám. Mi lehet ez erre az évre célunk? Törjünk be az első 20-ba. Igen, pontosan. Be kéne kerülni az első 20-ba, de ez nem lottáron fog múlni egyébként, hanem nyilván a bajnoki mérkőzések színvonalán, illetve hát ugye most tudtuk meg, hogy a mi jó barátunk Somorai Laci beengedő rendszerén is múlik. Természetesen, hiszen minél több néző... Annál jobb foci. Ez egyértelmű. Örök szabály. Gyerek, ennyi. És erről szól a következő dal is, a című a The Real Slim Shady. Azaz, minél jobb foci, annál több néző, és Marshall vita verza. Mothers, ez a kolléga neve? Igen, Eminem. Régebben nem szerettem, most megszerettem. Na hát, neked szól a dal. Köszönöm. Szevasztok. Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never stand. seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. And started whooping her ass first than before. They first were divorced, throwing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is by the time they hit fourth grade. They got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Will Smith don't got a cuss in his rap to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach you, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears. You think Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MBD. I'm sick of you little girl and boy groups. All you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me. It just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugar-coated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off a Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck, with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up, and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Yes, it's a Slim Shady in all of us. Fuck it. Let's all stand up. Dolágsali Róbert vagyok, ez pedig a Rádió Café 98.6. Robi, lemerevettünk. Olyan furcsa ez az ember, nem? Nem, ez a Dolágsali Róbert engem. Azt hogy mondom. Került ide? Igen, olyan furcsa van, nem? Olyan furcsa ez az ember. Gyerekek, koncertek. Maradjunk ebben. Maradjunk ennyiben. néhány kultúrprogram, majd pedig sokak kívánságára nagyon sok kérdés érkezett ide a Rádiókafé 98-at websájtjára. És az e-mailek és az SMS-ek záporoztak, tehát egy szóval végre a várva várt Rádiókafé 98-at launch program ajánlat. De előtte, bunga bunga. Az Olász Szabolcs kvartett lép fel ma a Jazz Clubban a 7. kerület Dob utca 15 szám alatt. Ó, én is egy jazz programot választottam. Kedvenc helyem a Trafó Bar Tango, 9. kerület Budapest Lilium utca 41 szám alatt található, mint azt ti pontosan tudjátok. Mágnes Klub a kortárs jazz aktivistáival. Ennél szebb programot nem is lehet választani hétfő estére. Ha csak nem. Ja, hétfő estére, jól estére. A igen, héten igen. Viszont a Rádió Café 98-6 lounge programja. És még így nagyon erős parti lesz. Alakul. Január 15-én csütörtökön Supreme Selector Party Lounge. A Star DJ Superman. A belépés ingyenes. Olé. Lounge. Január 16 péntek Futó Szilveszter Disco Running DJ Sanyi és Pedro. A belépés ingyenes. Lounge. Január 17 szombat Dekketek Party Infra Gandival és Cyborg Templárral. A belépés ingyenes. Lounge. Január 18 vasárnap Blues Jam Ferenci Gyuri és barátai live. Lounge. A belépés ingyenes. Lounge. Ez volt tehát a Rádió Café 98-6 Lounge programja. Gyerekek, jövünk vissza a zene után. Addig is Ugly Ducking, A Little Samba. Olé! Ez itt a Café Olé, a Rádió Café 98-ban a mese. I'm living grandiose, pumping on an ambassador, 8-4, kill the bull like a matador, flash cat, make my album cover shinier, my head spinning like a discus, and if this is just a little samba, then I'm straight, with a 7-course meal on my plate, I put my leftovers in the doggy bag, I got moves like Mr. Miyagi had, with the wax on, wax on, I play you like Zach's song, girls love my song, sunbathing on the back lawn, you rock marvelous. Come on, young lady, get in the car with us. Superstar Deluxe. Hey. I'm always animated, cause my game's so tight that I keep it laminated. Well, if that's true, why you living with your mama? Shh, it's just a little samba. This is just a little samba. With all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. I make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I put her down on fools. No, you don't. No, you don't, man. No, you don't. You might spot me in Versace suits when I'm at award shows, paparazzi shoot. I own a fly home, 4-car garage with rides for me and my entourage. Hold up, I got an email. It's a female. Girls pressing on me like a lean nail. I make the hits that you hear on the jukebox. Chicks come hotter than Arizona rooftop. I got this one, she's a playmate. When I met her, she was looking at my gold Dizzy nameplate. But I had to vacate. I said I'm gonna miss our date cause my plane's late. Plane? Yeah, I own a plane and I also bought a yacht. So I scuba in Bermuda when the weather gets hot. And I travel a lot. Then why you living with your mama? Man, it's just a little samba. This is just a little samba. With all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. I make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I got my own sitcom. No, you don't. Huh? No, you don't. What? No, you don't. I star in the movies. No, you don't. I run my own label. No, you don't. Man, I only date models. No, you don't. Huh? No, you don't. Hey? No, you don't. Man, I got more property than Monopoly. No, you don't. Man, I drive a flying car. No, no, you don't. Man, I got 2 pet sharks. Your mom let you have sharks in the house, dude. Man, yeah, what? Oh, come on, man. The song's over, man. Come on, you're not the friend. Rádió Café 98.6. A világ történelem legszebb történetei. Ma a népi vallásosság folklórjából válogat nektek a Rádió Café 98.6 stábja. Hogyan keletkezett a gomba? Mikor Jézus Krisztus Szent Péterrel faluról falura, városról városra vándorolt, egyszer nagyon megéheztek. Letelepedtek az egyik falu szélén az árokpartra, szusszantottak egyet. Azt mondja Jézus Krisztus Péternek. Péter, látom, hogy itt a legközelebbi házban a kenyeret sütnek. Menj! Mondd meg a gazdasszonynak, hogy Isten nevében két lángost, és tegyen a kemencébe, szánja meg az éhező vándorokat. Szót fogadott Péter, de két lángos helyett hármat kért. Ahogy megsült, az egyiket a kebelébe csúsztatta, a másik kettővel ballagott vissza Jézus Krisztushoz. Jó ízűen megették a két lángost, aztán fölcihelődtek, útnak eredtek. Péter utorra maradt, hogy süttyomban csipegethesse az eldugott lángosát. Sehogy nem volt azonban szerencséje, mert Jézus mindig akkor kérdezte, mikor a lángost a szájába tette. Péter nem tudott enni, mindig ki kellett köpni a lángos lepényt, hogy válaszolni tudjon. Mikor elfogyott a lángos, Jézus megfordult. Péter, mennyi lángos süttettél? A kettőt, uram, teremtőm. Dehogy kettőt, Péter. Hát nem én, dehogy nem. Azt is számolt, amit apródonként kiköpdöstél? Hát, uram, teremtőm, hármat sütettem. Ho, hogy ne vesszen kárba, mit teremtsünk ebből? Teremtsünk gombát, mert a tényleg nem veszhet el a út szélén eltaposva. Abból lett az igazi gomba, a lángos lepényből, amit Péter a szájából elhaigált, kiköpdösött, kiöklendett, süttyomban félreköpött, belecsulázott a galéria mögé, és így tovább, és így bizony, tovább. Bizony. Mi a tanulság? Hogy van, aki olyat köp, hogy gomba lesz belőle. Itt a vége. Fuss el véle. Szerpusztok, gyerekek. Keep it. 98.6-on. Egy percen múlt 7:30, sziasztok, hírek röviden. Elázott egy kispesti iskola. Egyelőre nem tudni, hogy a 19. kerületben lévő intézmény pincéjét hogyan öntötte el a 800 köbméternyi víz. Új főszerkesztő felügyeli a híreket a köztévénél. Az intézmény sajtóreferense szerint Rudi Zoltánt Nika György váltja. Egy hónapig lehet pályázni az MTV elnöki posztjára. A beadási határidő február 10-e, a pályázatokat március 5-éig bírálják el. Ma kezdődött az informatikai miniszter dél-kelet-ázsiai körútja. Egyelőre nem tudni, hogy van-e magyar áldozata a délutáni szlovák repülőgép balesetnek. Ismét drágul a benzin, holnap utántól az üzemanyagárak 4 forinttal emelkednek. Végül arról, hogy holnap is változékony idő lesz, több órás napsütés várható. Napi hír összefoglalóval fél óra múlva jövök, sziasztok! Rödöttem pillát, hívod a haverot, vazonírozol és a legszexibb tangádat választod? Vársz és vágy, készülsz, indulsz, belazulsz, feloldulsz, feltankolsz, bepótolsz? Bele akarsz szagolni az életbe? Bele akarsz harapni az életbe? Megízlelni, fejest ugrani, megmártózni, cuppantgatni? Akkor gyere! Péntek esténként velem, az a Soma Mama Gésával. Élet és élet. Csók. Love. enle o en tin bo ani gboro komola fe omo tin le luko mi o Radio Café 98.6. A bácsi azt mondta, hogy most mozi műsorokat fogunk nektek mondani. Mert különben olyan unga-bunga lesz, hogy szétmentek. Dick. Dick. Nos tehát, mert rádobjuk az ebolát, öreg. A vonzás körzetben található mozik műsorát szeretnék ismertetni. Mármint a vonzás körzetet Budapest és 60 kilométeres körzete jelenti, ugye? Pontosan. Tamás, belülről kifelé vagy kívülről befelé haladjunk? Ez az egyetlen kérdésem. Felváltva. Na de ez nem változtat, az meg tudjuk, hogy én kívülről befelé mondhat. Én vonzás körzetet mondasz. Mondanék. Aha, mondok egy Budapestit, jó? Jó. Add meg az alaphangulatot. Megadom. Kérlek szépen, nagyon tudom ajánlani, de tényleg melegen ajánlom. Este 8 órakor az Igazából Szerelem című filmet, Cinema City Chatel Plaza, vagy pedig a Cinema City Új Udvar. Csodálatos. Tudnilik, egy fantasztikus jó film szerintem. Igen? Igen. Nagyon jó. Tényleg nagyon láttam, szerelmes, nagyon aranyos, láttam, és mosolyogva jössz ki a moziból, kedves, a szeretetről szól. Gyakorlatilag, ha rádiónkat megfeleltethetnénk egy mozifilmnek, akkor ez az. Igen. Mondom azért a gödöllőieknek, hogy a Városi moziban 20 órakor ezt ugyanígy megtekinthetik. Nagyon jó. És a váciakhoz szólnék, akik a 20 órakor a Dunagyöngye Filmszínházban megtekinthetik a Goodbye Lenin című színes, szinkronizált német vígjátékot, ami ugye természetesen miről másról szólna, mint az elmúlt 50 évről. Akik viszont a múlt hét film bemutatóját akarják megtekinteni, a Gyűlik Ura, a Király Visszatér, ugye a harmadik egyben befejező rész, megtekinthető 20 óra 30 perctől a Mamut moziban, vagy pedig a Duna Plázában. Én, igen, ugyanígy a Király Visszatér nem csak Budapesten, hanem a Dunaújvárosi Dózsa mozi centrumban, valamint a Székesfehérvári Cinema City Alba Plázában is megtekinthető 20 órai kezdettel, de Apám beájulna, ugye itt már az említett, talán mindenkinek megvan Csőz Boglárka, a Szőke Csaj a plakátról, már csak ezért is szerintem sanszos, hogy megnézzük, meg arról is, amiatt is, mert nagyon szépek ezek a újdonat magyar vígjátékok. Cinema City Alba Plaza, 20 óra 15. Székesfehérvár. Aki pedig egy háromdimenziós filmélményre vágyik, gyakorlatilag, hogy mondjam, szemüveggel vagy anélkül, kémkölykök 3D, ennyi. Game over, hát a Palace West Endben. Jó, és egy utolsó, Fejér megyében mit mondjunk, én csak a Nayogachi, az Erőszakos Világ című filmre hívnám fel a figyelmet, ez egy színes, fekete-fehér, szöveg nélküli amerikai filmeszé, ezt kérem szépen Fehérváron játsszák, a Barátság Klubmoziban, jó hely, Gábor? Ott én is voltam. Te is volt? Abszolút. Hát ti szegről végről. Én az Alba Plázában nem voltam, akkor még nem volt, de a Barátság Klub moziban jártam. Milyen, mit képzeljük? Hangulatos, kedves, egytermes mozi. Nagyon kedves. Gyerekek, 20 órakor, Nayogachi, Erőszakos Világ, Nagoya... Nakuyokwachi! Ka! Ah! Lounge! Na, ezek voltak. A Király Visszatérről, ugyanez nem a filmmagazin, de csak tényleg egy mondatban. Érdemes megnézni. Tehát az, aki nem látta az első másik részt, az ne fusson neki így. Ne, nézze meg először. Először nézze meg az első két részt, de igen, valóban ez a trilógia koronája. Most túléli a kis Frodo, vagy nem? Hogy ne jönnél túl? Nem kis olvastad? Bilbo? Zsákos Bilbo is megjelenik a film végén egyébként. Király lesz Aragorn. Az elsőt láttad, ugye? Igen, én az elsőt láttam. Király lesz Aragorn. Akkor neked annyit elárulok, hogy a Király Visszatér, az ő. Az ő a király. Igen. Ő a király. És a csaj, Liv Tyler, megúszta? Liv Tyler, mindenki megúszta, happy, ez egy abszolút happy end. De nem az van, hogy jövök fel, hogy valaki nem hal meg senki. Hát a rosszak meghalnak. A rosszak meghalnak kivétel nélkül. De van ám nagy kardélrehányás, meg fröcsög a vér, ezt mint az állat. Kardélrehányás van. Van benne egy olyan jelenet, amikor 6000 lovas vív meg, mint egy 40000 rosszal, orkkal. Aha. És az valami olyan csata jelenet, hogy így, tehát így elképzelhetetlen. Ez filmtörténet jelentőségű szerintem a trükk. Most az orkok, az nem egy rasszista film? Nem. Jó, csak kérdeztem. Nem, egyáltalán nem, mert csak például ki van hangsúlyozva, hogy a törpék is emberek. Igen? Igen, mert a törp, ugye, törp uram, Gimli, ő abszolút pozitív hős. Én a mostani Magyar Narancsban olvastam a kritikát, meg ugye a leírás, hát már megint eldobtam valamit. Várjál, leesek a székről. Addig fogom, Laci, jó? És abban volt, hogy a Tolkien az gyakorlatilag rájött, hogy ő is tulajdonképpen egy hobbit. Azt írja, hogy én voltak éppen egy hobbit vagyok. ugyanúgy szeretem a természetet, meg de nagyon sok üzenete van egyébként a filmnek. Igen, tehát érdemes, annak ellen, hogy persze hát egy mese, de érdemes, azért van benne egy-két elgondolkodtató dolog. Nem, én szerintem egyetlen nem mese a Gyűrűk ura. Szerinted vannak orkok? Hát hobbitok, orkok, törpök, természetesen. És létezik a hatalom gyűrűje? Természetesen, egy gyűrű mindenek felett, és gonosz a hatalom gyűrűje. Így van. Hát, ahogy gondolod, Laci. De most miért mondod? Én nem találkoztam még orkkal. Nem is olvastam róluk sehol, hogy így léteznének. Na jó, de Tomi, a másik dimenzió, a hatodik dimenzióban most ez nem... Nem sokára jövünk vissza, ez... Na, de mindez kiderül! Az instrument ezotériából. És Hajós András is erről fog beszélni. Igen, pontosan. Arról beszél, hogy esetleg... Hogy Árpa Attila az nem véletlenül ork-e. Hogy micsoda, nem véletlenül ork? Árpa Attila, nem ork? Vagy... Hát semmiképpen nem tűnde. Hát nem. Na ezt biztos. Fogjuk megkérdezni, nem sokára jön a tévéajánló, magával a sztárral. Hajós Andrással. De zsemő lakulőr kafé. Ez itt a kafé olé, ezt mondta a kis kórusunk. Ezt dalolták. Igen, még 15 madarat. Perc van vissza ebből a hétfő délutáni periódikából, hogy aztán átadjuk a helyünket más méltóbb avatottan. Igen, egy óra zene után nem innyogj, ne sírjál. Férfiatlan, de... perc feljövetel nem múlhat el. Szupersztár nélkül a vonalban ismét egy szupersztár, nem más, mint. Megint az ősz! Haló! Hajós András! Szervusz, Hajós András! Szúsz András! Hogy valami szupersztár fog beszélni előbb, és aztán jövök én. Jaj, Istenem! Jaj, de cuki vagy! Ez az örök magadra erőltetett szerénység, András! Mi fog ma történni? kérlek szépen, vagy egy csúfos bukásnak, vagy egy gyönyörű karrier kezdetének, a beginning of a beautiful karrier lesz. Nem tudjuk. Le fog menni az első adás, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz utána. Én izgatottsággal, vegyes közönnyel fogom megtekinteni a televízióban a tokámat. Miről szól? Remélem, hogy sok százmillió ezeren teszik még majd ezt. Csinálj kedvet, András, miről szól ez a műsor? Ez a műsor arról szól, hogy én vicces fű vagyok, történeteket mesélek, amelyből kiderül, hogy én tényleg vicces fű vagyok. Az élő közönség nevet, a televízió előtt ülő közönség fetrengve katag, közben lassulni is lehet. Ezután reklám következik. Utána vendégem lesz ma este Árpa Attila, akiről megtudjuk, hogy milyen ember is ő valójában. Milyen? Gimli vagy? Elmondanám, hogy fellökött. Tehát van egy olyan pontja az adásnak, ahol a földre kerültem. De ez ilyen megkreált jelenet volt, mint a tévében nem, általában, nem? Nem egészen, nem. Ha legyen ez titok, legyen ez, ez egy média. Jaj, de jól csinálod! Hogy én miért kerültem a parlóra az Árpa miatt. És akkor utána pedig el fogok énekelni egy dalt, melyben fohászkodom a nézettségért. Úgyhogy ilyesmik lesznek. Itt tartunk, András. Dalban fohászkodsz a nézettségért. Hiszen eddig is ezt csináltam. Végeredményben igen. A televízió műsor nélkül. Most egy televízió műsor segítségével fogom csinálni. De hasonló az ahhoz, mint ahogy ti is tulajdonképpen azért a hallgatottsággal azért foglalkoztok, ha jól tudom, bár ez az adásokon nem nagyon hallatszik. Elő-elő vesszük a számot. Azt a milliós nagyságrendet. Viszont nem éneklünk. András, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen érzés újra a képernyőn lenni, ugye, mert hát ez adódik ilyenkor. Közhelyes bár, de... Igen, nagyon vártam. Meg kell mondjam, hogy bár borzasztóan untam már azt, hogy állandóan csak beszélek arról, hogy mi volt, és hogy majd mi lesz, de folyamatosan a kettő között vagyok. Volt annak egy bizarr bája, hogy azt hiszem, hogy ember még annyit nem szerepelt tévéműsor vezetőként a médiában, mint én, anélkül, hogy lett volna műsora, tehát jó pár hónapja én úgy adtam interjúkat, és nyilatkoztam, és szerepeltem itt ott, hogy közben nem volt tévéműsorom. Hát talán az Árpa, kicsit, nem? Ilyen, de ő nem tévéműsor vezető, hanem ő ilyen média matóként. Igazgatóként.